Começa agora na Antena Web mais uma edição de Playlist. A seguir, não perca mais uma edição muito especial de R.E.M. Tocam agora as melhores músicas em Playlist. The beach. Goedenavond, je luistert naar IDNT Radio. Live vanaf het strand in Bloemendaal, in Bloomingdale. Ik ben Armin van Buren, tot vanavond 12 uur, 4 uur lang, a state of trance. Wat kun je allemaal verwachten vanavond? Om te beginnen zijn we dus geheel live in heel Nederland. Het zal hier een klein feestje worden. We hebben een iets aangepaste uitzending dan normaal, maar wel een XXL. Dit uur de nieuwste tune selected en vanaf 9 uur non-stop in de mix. Marcus Schulz die zit vast in Barcelona, maar we hopen dat hij het nog op tijd gaat halen. Hij gaat zijn best doen om in ieder geval vanaf 11 uur hier nog in de mix te zijn. Tot die tijd dus non-stop in de mix en we hebben nieuwe tracks voor je van Pulsar, Active Sight, Ernesto en Bastion en The Thrill Seekers. En we draaien vanavond een beetje een speciaal overzicht van de beste tracks van de afgelopen uitzendingen. Want we vieren ook het 3-jarig bestaan van A State of Trance. Dit is onze Tune of the Week van deze week. Rich Walker's Find Andy Moore Mix. En welkom in Bloemendaal. IDNT Radio live vanaf het strand in Bloemendaal. Het State of France tot vanavond 12 uur. Ik heb het al aardig vol te lopen hier, dus mocht je in de buurt zijn van Bloemendaal. Het is alleen maar rechtdoor. De toegang is geheel gratis. En straks speciale guest DJ Marcus Schultz. We hoorden net de Rich Walkers Find the Andy Moore mix, zoals het Tune of the Week. En Tilt the World Doesn't Know. Dit is een plaat die misschien door jou, de luisteraar, ook al gestemd is als future favorite een aantal weken geleden. Ik heb het over de Zeelander Perry O'Neill, Wave Force. From Bloomingdale on the beach, this is IDNT Radio. naam is Armin. We zijn vanavond live met de State of Trance vanuit Bloemendaal. En om het even te laten horen dat we live zijn, mag ik het horen? En wil je erbij zijn bij ons klein feestje hier aan het strand in Bloemendaal? Dat kan tot vanavond 12 uur en de toegang is geheel gratis. Straks na de boodschappen de uitslag van de Future Favorites. Yeah. Radio, live vanuit Bloemendaal. Je hoorde zojuist de nieuwe Active Site. En gekozen als future favorite van de uitzending van vorige week, Dark Side of the Moon van Ernesto Bessie, die ik hier ook ergens voorbij heb zien lopen. Het is in ieder geval erg gezellig, mocht je niks te doen hebben en je zit thuis, kom naar Bloemendaal aan zee. Dit is nog één keer, die Synesthesia Pulsar Remix.